سلسله گفتارهای پیرامون اسلام و فقه هزار ساله شیعه‌گری، سخنران جمشید شمالی، تهیه شده در کانون پور داوود. درود به شما شنوندگان گرامی. بحث ما همچنان پیرامون اسلام و فقه هزار ساله شیعه‌گری می باشد و نشست ششم را در حوزه مهدور الدم پی می گیریم. ما در گذشته در حوزه حدود، توبه، ارتداد صحبت داشتیم. معنای مهدور الدم در اصطلاح فقهی یعنی کسی است که در شرح مقدس اسلام ریختن خون او مباح شمرده شده است و چهره‌های سرشناس و آشنا که ریختن خونشون در دوره معاصر مباح شمرده شد، کسروی، رزمارا، حسن علی منصور، محمد مختاری، محمد جعفر پوینده و سلمان رشدی و محقق هلی در کتاب شرایع الاسلام فی حلال و حرام نیز می نویسد معدور الدم کسی که شرح مقدس اسلام ریختن خون او را مباح دانسته است. در مقابل مهدور الدم، محقون الدم نیز داریم در فقه شیعه‌گری. محقون الدم به کسی گفته می شود که حفظ خون اونها ضروری است و از نظر شرح مقدس اسلام کشتن اونها ممنوع است. پس دو موضوع را اشاره کردیم. یکی ریختن خون کسانی واجب است، دور الدم در فقه شیعه‌گری و اسلام نامیده شده. گروه دوم دست به هر جنایتی بزنند، ریختن خونشون مباح نیست، بلکه حفظ خون اونها ضروری است، محقون الدم نامیده می شوند. مهدور الدم کسانی نامیده می شوند در فقه شیعه‌گری که اندیشه دفاع از حقوق بشر و بشریت را مطرح می کنند، برابری انسانها را طرح می کنند، از دیدگاه اسلام و فقه شیعه‌گری اینها ریختن خونشون واجب است، مباح است، یعنی مهدور الدم. گروه دوم که دشمن آزادی و بشریت هستند، حفظ خون اونها ضروری است، کمیته‌چی‌ها، پاسداران، بسیجی‌ها که مخالف آزادی اندیشه و بیان هستند، اینها محقون الدم می باشند. یعنی اگر بسیجی، پاسدار، کمیته‌چی کمونیستی را بکشد، از خون اون بسیجی و پاسدار باید حفاظت کرد، باید اون کشته نشود، باید زنده بماند، پس معقون الدم به کسانی گفته می شود که حفظ خون اونها ضروری و از نظر شرح مقدس اسلام کشتن اونها ممنوع است. به طور نمونه دو مثال برای شما می زنم. بعد از جریان انشعاب اقلیت و اکثریت در سازمان فدایی، یکی از چهره های فعال اقلیت در رشت حسن صالحی بود. گروهی از پاسداران در محله سردار جنگل در حالی که همراه با تیم خودش فوتبال می کرد، در زمین فوتبال ترورش کردند و پاسدارا شناخته شده بودند، مردم محل می شناختند. از نظر اسلام و فقه هزار ساله شیعه‌گری حسن صالحی معذور الدم بود، ریختن خونش مباح شمرده شده بود. اون گروه پاسداری که حسن صالحی را ترور کردند محقون الدم بودند. در شرح مقدس اسلام کشتن اونها ممنوع است که هیچ باید مدافعان اسلام از این گونه تروریست ها حفاظت نیز بکنند. نمونه دوم در اول خیابان تختی در رشت بود که یک گروه 5 نفره مجاهدی را میگیرند، با بیش از 30 ضربه چاقو اینو تک تک میکنند. باز این پاسدارا شناخته شده بودند، مردم محل میشناختند. اون مجاهد معذور الدم بود از نظر اسلام، میبایست خونش ریخته میشد و اون پاسدارهایی که با بیش از 30 ضربه چاقو او را از پای درآوردند محقون الدم بودند و در شرح مقدس اسلام کشتن اونها ممنوع اعلام شده است. و شیخ محمد حسن نجفی شنوندگان از چهره های برجسته فقه شیعه‌گری می باشد و دیگری شیخ انصاری. تا قبل از شیخ محمد حسن نجفی و شیخ انصاری، حوزه نجف به لحاظ فقهی رعبریش دست عرب ها بود و این دو نفر بودند اول از گروه ایرانیان که توانستند رهبری حوزه نجف را بگیرند و از این لحاظ نیز جایگاه ویژه‌ای همه آثار هم شیخ انصاری و هم شیخ محمد حسن نجفی در فقه شیعه‌گری دارد. حالا شیخ محمد حسن نجفی نیز چنین می نویسد: هرگاه شخصی دیگری را که معقون الدم نیست، یعنی معذور الدم است، به قتل برساند، مثلا محارب، و شخصی که زنای محسنه انجام داده و نیز مرتد و هر کسی که ریختن خونش مباح است را بکشد، قصاصی در کار نخواهد بود و او در بعضی از موارد به دلیل آنکه اجرای حد باید به دست حاکم شهر باشد و دیگران مجاز به اقدام نیستند، طبعا اقدام کننده گناهکار خواهد بود، اما در هر صورت قصاص منتفی است. تمام گفتار شیخ محمد حسن نجفی بود. حالا اینا من توضیح می دهم که آسان بشود. شیخ محمد حسن نجفی سه حالت را در یک گفتار خلاصه کرده است. می گوید: یک، هرگاه شخصی دیگری را که معذور الدم است به قتل برساند، مثلا محارب، قصاصی در کار نخواهد بود. یعنی بسیجی، پاسدار، کمیته‌چی، کسی را که از نظر اسلام، از نظر حکومت اسلامی معذور الدم باشد بکشد، قصاصی در کار نخواهد بود. این حالت اولش. حالت دوم مطرح می کند: شخصی که زنای محسنه انجام داده، یعنی زن و مردی که متأهل بوده اند، با هم نزدیکی داشته اند، ریختن خونشان نیز مباح است. کسی که او را بکشد قصاصی در کار نخواهد بود. یه حالت دومش. و حالت سوم، مرتد که ریختن خونش مباح است، کسی که او را بکشد قصاصی در کار باز نخواهد بود. بعد از شیخ محمد حسن نجفی، فقیه دیگر که شهید اول نام دارد، او نیز به اندازه شیخ محمد حسن نجفی و شیخ انصاری در فقه شیعه‌گری مطرح هستند. خمینی و منتظری و بقیه فقها به آثارش استناد می کنند. شهید اول چی می گوید؟ کسی که به پیامبر یا یکی از ائمه ناسزا بگوید واجب القتل است و شنونده چنین ناسزایی در صورت امان بودن می تواند او را بکشد. کاملا روشن است محتوای این گفتار. کسی که به پیامبر یا به ائمه ناسزا بگوید، کشتنش واجب است و ضروری است. خمینی نیز همین گفتار را در رساله‌اش نوشته، منتظری نیز نوشته و بقیه فقها نیز همین گفتار را در رساله‌های خود دارند. از جمله آخوند خویی که زمانی مرجع تقلید شیعیان جهان بود نیز نوشت: کسی که به پیامبر ناسزا بگوید بر شنونده واجب است او را بکشد. ناسزا گفتن به ائمه و فاطمه زهرا نیز همانند ناسزا گفتن به پیامبر است. چنین قتلی احتیاج به اجازه حاکم شرع ندارد. واضح و روشن میگه هر کس به پیامبر ناسزا بگوید قتلش واجب است. گذشته از این، حتی به بزدوش 14 قرن پیش جزیره العرب هم ناسزا بگوید قتلش باز واجب است. مذاهب چارگانه اهل سنت نیز دشنام دادن را به انبیا موجب قتل شمرده اند. و باز آخوند خویی می نویسد: هرگاه شخصی دیگری را بکشد که قتل او از نظر شرعی جایز باشد، در اون صورت قاتل قصاص نمی شود. مثل اینکه مقتول به پیامبر و ائمه طاهرین ناسزا می گفته است و مثل کشتن مرتد فطری، اگرچه بعد از توبه او را کشته باشند. و محقق هلی نیز می نویسد هرگاه مسلمانی مرتدی را به قتل برساند قصاص نمی شود و همچنین قصاص منتفی است در مورد قتل هر کسی که در شرح اسلام کشتن او مباح است. شنوندگان، ما از آغاز بحث معذور الدم تا این لحظه استناد کردیم به فقهای سرشناس فقه شیعه‌گری. حالا ماده 219 قانون قصاص در جمهوری اسلامی را با اون چه شنیدید مقایسه کنید. میگوید ماده 219 قانون قصاص: کسی که محکوم به قصاص است باید با اذن ولی دم او را کشت. پس اگر کسی بدون اذن ولی دم او را بکشد مرتکب قتلی شده که موجب قصاص است، که البته در مورد مسلمانی است که اگر مسلمان دیگری را بکشد مورد بررسی است، و اگر مسلمان غیر مسلمانی را بکشد قصاص ندارد. ماده 219 قانون قصاص را توضیح می دهم. می گوید که اگر مسلمانی مسلمانی را بکشد موجب قصاصه، ولی اگر مسلمانی غیر مسلمانی را بکشد قصاص ندارد. حالا سوره مائده آیه 33 چه میگوید؟ همه اون چه که شنیدید استناد میکنیم به ناانسانی ترین کلام الله سامی: همانا کیفر آنان که با خدا و رسول او به جنگ برخیزند و در روی زمین به فساد کوشند جزی نباشد که آنها را کشته یا بدار کشند یا دست و پایشون را برخلاف ببرند. شنوندگان، در زمینه معذور الدم به طور مقدماتی صحبت کردیم، حالا میخواهیم بپردازیم به ماجرای سلمان رشدی که با استناد به گفته های 14 قرن پیش اسلام و فقه هزار ساله شیعه‌گری معذور الدم شناخته شد در ایران و خمینی فتوای غار پیمای خیش را علیه سلمان رشدی صادر کرد. ولی قبل از اون که بپردازم به این بس، توجه شما را میخوام جلب کنم به دو گفتار از بهاءالدین خرمشاهی. گفتار اولش در مورد قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای است، گفتار دومش در مورد سلمان رشدی است. میخوام با این دو گفتار ماهیت بخش وسیعی از روشنفکری ایران را به لحاظ بینش و منش نشان بدم. گفتار اول: من هم مثل همه شهروندان ایرانی و تهرانی به ویژه اعل قلم و فرهنگ سازان از این وقایع ضد بشری و این قتل‌های مرموز و خدا ناپسند بسیار ملول و آزرده خاطر هستم. من به عنوان یک مسلمان و مترجم قرآن عرض می کنم که چنین رفتاری هرگز مورد رضایت خدا و ائمه معصوم نیست بلکه مورد غضب اونهاست، برای اون که اسلام مانند بعضی ایدئولوژی ها بران نیست که هدف وسیله را توجی می کند. دنیای سخن شماره 83 دی و بهمن سال 1377 صفحه 26 به عنوان نویسنده، فرهنگساز، مترجم قرآن، ملول آزرد خاطر است از ترورهای سیاسی که در ایران انجام گرفته. حالا بشنوید در شماره 84 دنیای سخن اسفند 1377، اولی دی و بهمن 1377، دومی اسفند 1377. اینجا آقای بهاءالدین خرمشاهی، فرهنگ ساز و نویسنده و مترجم قرآن، چگونه نظر می دهد. می نویسد: در داستان معکوم سازی سلمان رشدی حق با امام بود. ماهیت ارتجاعی بخش وسیعی از روشنفکری ایران در این گفتار نهفته است. در داستان معکوم سازی سلمان رشدی حق با امام بود. با این حکم قاطع جهانیان فهمیدند که باید نیروی اسلام را جدی بگیرند و با دم شیر بازی نکنند. یکی از روشنفکران به من ایراد می‌گرفت که چرا علیه سلمان رشدی چیزی نوشتم. چطور یک ورشکسته ادبی به خودش جرأت می‌دهد که به مقدسات 1 میلیارد مسلمان و 3 میلیارد موحد و مؤمن و دیندار و خداپرست اهانت بکند؟ و در پایان گفتار خودش می نویسد: یک سربند مهم دیگر انتخابات، شگرف و مردمی و کاملا آزاد 2 خرداد بود که خاتمی را با شعارهای مترقیش پیروز کرد و او سخنگوی اکثریت عظیم مردم شد که عاشق اسلام ایران و ایران اسلامی و اسلام ایرانی بود. بهاءالدین خرمشاهی در رابطه با ترور نویسندگان ملول و ناشاد است، ولی در مورد فتوای قاره پیمای خمینی، فتوایی به مراتب سنگین تر از خمینی را نیز بهاءالدین خرمشاهی به عنوان نویسنده، فرهنگساز، مترجم قرآن صادر می کند. حالا سید عطاءالله مهاجرانی: ما به نقد کتاب توطئه‌های آیات شیطانی می نشینیم، می خواهیم ماهیت ضد حقوق بشر و ضد حقوق شهروندی بخش وسیعی از روشنفکری ایران رو به نمایش بگذاریم. چرا؟ خیلی از این نویسنده ها دوست صمیمی عطاءالله مهاجرانی بودند. کتابی نوشت در تایید قتل سلمان رشدی و با پژوهش هایی که از دیگران نیز کمک گرفت تا استناد بکند به ناانسانی ترین کلام الله سامی و گفته امامان شیعه‌گری که فتوای امام خمینی در مورد سلمان رشدی حتما باید اجرا بشود و تطبیق می کند با کلام رسول الله سامی که به 14 قرن پیش بر می گردد. 20 بار این کتاب تجدید چاپ می شود، منتها دوستان عطاءالله مهاجرانی در لباس داستان نویس و رمان نویس و شاعر و هنرمند و فیلمساز یک جمله به خودشون جرأت ندادن نه در داخل ایران بنویسن با اسم مستعار در خارج حداقل پخش بکنن. عطاءالله مهاجرانی نوشت بیش از همه وامدار نظر و اندیشه دوست فرزانه دکتر حسن حبیبی هستم که در طول نگارش این کتاب به کرات از نظر ایشان بهره بردم. دفتر برنامه ریزی و هماهنگی تبلیغات خارجی وزارت ارشاد اسلامی، اداره حقوقی و اداره معرمانی وزارت امور خارجه، خبرگزاری جمهوری اسلامی انتشارات الهدا که کتب و مطالب مورد نیاز بنده را در اختیار نهادند و بالاخره زحمت و تلاش آقای بهروز بهزادی که دست نوشته ها را خونده و تصحیح کرده اند و انتشارات اطلاعات که کتاب را فراهم آورده است شایسته تشکر و سپاسند. سید عطاءالله مهاجرانی و کتاب تقدیم می شود برای امام خمینی که چراغ صاعقه خاکستر سرودش بود. شنوندگان، برای نقد توطئه آیات شیطانی برنامه ریزی وسیعی کردند تا بتوانند از حقانیت ترور در ایران دفاع بکنند که این ترورها باید بشود، چرا که استنادش بر قرآن، بر کلام رسول الله سامی، استنادش بر فعل و قول امامان شیعه است و باید بشود. با یک پروژه وسیع دست به کار شدند که جامعه را تماماً به سمت خشونت ببرند و بردند و میبینید که این طرف این جبهه تروریست ها جبهه مدافع حقوق بشر است. شاعر، نویسنده، فیلمساز، هنرمند هیچ حرکتی، هیچ واکنشی از خودشون نشان نمیدهند. دفتر برنامه ریزی و هماهنگی تبلیغات خارجی وزارت ارشاد اسلامی کمک بهش کرده، ماتریال در اختیارش گذاشته، اداره حقوقی و اداره محرمانه وزارت امور خارجه اطلاعات در اختیارش گذاشته، انتشارات الهدا کتب و مطالب در اختیارش گذاشته و دکتر حسن حبیبی هم دائما باش در این زمینه بحث داشته است و کتابم هدیه میشه به خمینی که چراغ صاعقه خاکستر سرودش بود. سید عطاءالله مهاجرانی می نویسد اعلامیه خمینی در مورد انتشار کتاب آیات شیطانی در روز 25 بهمن 1367 مطابق 14 فوریه 1989 چنین بود: بسم الله تعالی، به اطلاع مسلمانان سراسر جهان می رسانم مؤلف کتاب آیات شیطانی که علیه اسلام و پیامبر و قرآن تنظیم و چاپ و منتشر شده است، همچنین ناشرین مطلع از محتوای آن محکوم به اعدام می باشند. از مسلمانان غیور می خواهم تا در هر نقطه که آنان را یافتند سریعا آنها را اهدام نمایند تا دیگر کسی جرأت نکند به مقدسات مسلمین توهین نماید و هر کس در این راه کشته شود شهید است انشاءالله. ضمناً اگر کسی دسترسی به مؤلف کتاب دارد ولی خود قدرت اعدام اون را ندارد، او را به مردم معرفی نماید تا به جزای احمالش برسد. روح الله الموسوی الخمینی 25/11/1367. شنوندگان، ما در زمینه معدور الدم از گفتار فقهای طراز اول شیعه‌گری گفتیم، از کلام الله سامی گفتیم و حالا فتوای غار پیمای خمینی را در مورد سلمان رشدی شنیدید. استناد میکنیم دوباره به سوره مائده آیه 33، همانا کیفر آنان که با خدا و رسول او به جنگ برخیزند و در روی زمین به فساد کوشند، جز این نباشد که آنها را کشته یا به دار کشند یا دست و پایشون را برخلاف ببرند. میخوام نشان بدم اون چیزی که فقها مطرح میکنند در زمینه ارتداد، در زمینه حدود، در زمینه معدور الدم، اونهایی که به دروغ، به فریب مطرح میکنند که نه این اسلام اون اسلامی نیست که رسول الله سامی آورده، میخوایم نشون بدیم این همون اسلام 14 قرن پیش جزیره العرب است که بنیانگذار ترورش هم رسول الله سامی خودش بوده. اگر قرار است که به نفی ترور در جامعه ایران برسید، باید 100% به نفی اندیشه تروریستی بنیانگذار اسلام برسید و الا شما دروغگو هستید که مطرح می کنید که در اسلام ترور نبوده و اون چیزی که دکتر علی شریعتی گفت پیغمبر مصلح جهانیه، همچین چیزی حقیقت نداشته و نداره. پیغمبر بنیانگذار ترور در اسلام بوده است. اون چه که خمینی مطرح کرده و دیگر فقها در دوره معاصر مطرح می کنند تماما استناد به کتاب و قول و فعل امامان شیعه است. از جمله آخوند خویی را نیز شما شنیدید که گفت کسی که به پیامبر ناسزا بگوید بر شنونده واجب است او را بکشد. ناسزا گفتن به ائمه و فاطمه زهرا نیز مانند ناسزا گفتن به پیامبر است. چنین قتلی احتیاج به اجازه حاکم شهر ندارد. و محقق حلی نیز نزدیک به 7 قرن پیش نوشت هرگاه مسلمانی مرتدی را به قتل برساند قصاص نمی شود، یعنی کسی که سلمان رشدی را بکشد پاداش هم میگیرد، نه اینکه مجازات می شود. و یکی از اعضای دفتر خمینی چنین توضیح می دهد وقتی که مسئله کتاب سلمان رشدی به امام رسید، بنده خدمت ایشان رسیدم، گفتم آقا این اهانت اتفاق افتاد، شما چه تصمیمی دارید؟ امام فرمودند که من همین الان میخواستم به شما بگویم که بروید به دولت بگویید که فردا عزای عمومی اعلام کنند و هنوز من واسطه پیام به دولت بودم که یک مرتبه دیدم که اعلامیه امام صادر شد و حکم اعدام سلمان رشدی را امام با قاطعیت دادند و فقط به تکیه دفاع از اسلام و مسلمین و روز چهارشنبه 26 بهمن ما را عزای عمومی اعلام کرد و مراجع تقلید درس‌های خود را در حوزه علمیه مشهد و قم تحتیل کردند. و باز خمینی در تاریخ 30 بهمن ماه 1367 اعلامیه دیگری را صادر می کند به اسم تعالی: رسانه های گروهی استعمار خارجی به دروغ به مسئولین نظام جمهوری اسلامی نسبت می دهند که اگر نویسنده آیات شیطانی توبه کند حکم اعدام درباره او لغو می گردد. حضرت امام خمینی مد ظله فرمودند این موضوع 100% تکذیب می گردد. سلمان رشدی اگر توبه کند و زاهد زمان هم گردد بر هر مسلمانی واجب است با جان و مال تمامی هم خود را به کار گیرد تا او را به درک واصل گرداند. حضرت امام اضافه کردند که اگر غیر مسلمان از مکان او مطلع گردد و قدرت این را داشته باشد تا سریع‌تر از مسلمانان او را اعدام کند بر مسلمانان واجب است اون چرا که در قبال این عمل انجام می دهد به عنوان جایزه یا مزد عمل به او بپردازند. حتی خمینی تأکید می کنه اگر غیر مسلمان دسترسی به او دارد پاداش بدهید تا سلمان رشدی را بکشد. شنوندگان، یکی از چهره‌های سرشناس روشنفکری ایران که اپوزیسیون شاه بود و سالها در کنار خامنه‌ای قرار داشت و جلال آل احمد و دکتر علی شریعتی، شاعر نعمت میرزاده است، میم آزرم. ارتباط وسیعی داشت با حسینیه ارشاد و با جریانهای اسلامی که علیه رژیم پهلوی مبارزه می کرد. آشنایی کافی با اندیشه خمینی نیز داشت. همرزمش خامنه ای بوده. نعمت میرزاده قصیده بلندی دارد که بخش کوچکی را شما می شنوید. نامه مردم ایران به امام خمینی: سوی پاریس شو ای پیک سبک بال سحر، سوی پاریس شو ای پیک سبک بال سحر، نامه مردم ایران سوی اون رهبر بر، تا به بال و پر خونین نشوی نزد امام، هان پر و بال بشویی به گلاب غمسر، نامه ای از سوی ابنای وطن نزد امام، تهنیت نامه ای از خلق به سوی رهبر. ای امامی که ترا نیست زعیمی همدوش، ای خمینی که ترا نیست به گیتی همبر. اطلاعات شماره 157-61-26 دی ماه 1357 انتشار داده. اون چی که ما در مورد اسلام و اندیشه هزار ساله فقه شیعه‌گری در زمینه توبه، ارتداد و معدور الدم گفتیم، نعمت میرزاده شاهد ترور کسروی بوده، ترورهای فدایان اسلام را می دانسته، کار تشکیلاتی می کرده با ولی فقیه خامنه ای و بعد چنین پیامی را می فرسته برای خمینی. می بایست انقلاب اسلامی می شد. چرا که نخبگان خودشون را در فعل و قول رسول الله و امامان شیعه شستشو داده بودند. و خلاصه این که خمینی در تاریخ 13 اسفند 1367 باز پیام دیگری می نویسد: مسئله کتاب آیات شیطانی